Lima fi sudur ayetine dikkate almayacak olur. Ötekindeki yalın Kur'an şifadır bölümlerine bakacak olursanız Kur'an'ın baş ağrısına, diş ağrısına, ülsere, kansere de şifa yapmaya kalkarsınız. Ama o ayetin tefsiri mahiyetindeki ayet şifaun lima fi sudur'u dikkate aldığınız zaman o konuyla ilgili ha diyeceksiniz ki Kur'an baş ağrısına, diş ağrısına, ülsere, kansere değil, zihinsel hastalıklara, düşünce, ideolojik hastalıklara, cahilliğinden, küfüründen, şirkinden, düşmanlığından, kıskançlığından hep bunlara şifaymış. Cenab-ı Hak Kur'an'ı okuduğumuz zaman bu illetleri bizden iten, bizden atan ayetler varmış diyeceğiz. Ve onlardan kurtulacağız. Bunu da bir örnek olarak vereyim. Kur'an'ı bir diğer iyi anlamanın yolu da, bakın bir başka madde getireceğim. Kur'an'ın tertilli okunmasıdır. Değerli dostlar, tertil sözcüğü de kavram olarak bozulmuş, toplumlarda uyutulmaya yönelik bir anlama çekilmiştir. Şu anda tertil sadece Kur'an'ın Arapça okunuşunda dikkate alınan bir özellik olarak gelmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an'da tertili ilk defa ikinci peygamberimize ders verirken, vahiy gelirken, üçüncü defada hani Müzzemmil suresinde berettilil Kur'an'ı tertiladır. Kur'an'ı tertilledikçe tertille. Bak vurgulu bir ifadedir. Tertilledikçe tertille. Tertil demek insanın dişleri gibi yoldaki trafik şeylerdeki hani telefon direkleri, elektrik direkleri gibi iki şeyin paralel olması birbiriyle kesişmeden ayrı ayrı durması demektir. Orijinal anlamı budur. Demek istiyor ki Peygamberimize Cenab-ı Hak bu ayette sakın Kur'an'ın bölümlerini, ayetlerini, paragraflarını, pasajlarını birbirine karıştırma, ayrı ayrı tut. Ayrı ayrı tebliği. Bakın, ayrı ayrı tebliği. Sakın karıştırma. Ve bu defa Furkan suresinin 32-33. Ayetinde bu kendisi verettellâhu tertîlâdır. Biz Kur'an'ı tertilledik de indirirken Kur'an'da herhangi bir şeyi karma karışık yapmadık. Her birisini ne paragraf paragraf, necim necim, hiçbirini birbirine karıştırmadıklar. Ama elimizdeki Mustafa'da var ya bu karışık dozlar. Osman Mustafa dediğimiz Mustafa'da karışık dozlar. Onun için Kur'an tertilsiz okunduğunda anlaşılmaz. Size bir örnek de bundan vereceğim. Tertille ilgili. Bakara suresinin de hani adını andığı bir pasaj vardır. Bu pasajda bakın bu pasajda hani hepiniz bilirsiniz. Hani Bakara suresi de adını oradan alır. İşte Musa İsrailoğullarına der ki Allah sizin bir sığır kesmenizi yine kesmenizi emrederdir ve olaylar gelişir. Ve orada ve mekâdû yezbahû der. Neredeyse bunu kesmeyeceklerdir der. Orada biter. Necim orada biter. Ondan sonra İsrailoğulları ile ilgili başka bir konu, başka bir pasaj başlar. Ama arada bunu tertili, necimleri ayrılmadığından dolayı hani siz bir zaman bir adam öldürmüştünüz de onun parçasıyla şey verdiniz diye bir devam eder. Bu ayrım yapılmadığından dolayı oradaki bazı sözcüğüne, bakın, bazı sözcüğüne parça manası verilirse, halbuki bazı sözcüğü parça anlamı, hani bazısı bazısından denirse, bir kısmı bir kısım falan diye, o sözcüğü bir de Arapçada bauza, sivrisineğin verdiği acı fiili vardır. Acı, ızdırap anlamı vardır. Oradaki zamiri daha önceki öldürülmüş ineğe göndermek suretiyle paragrafı bölmediklerinden dolayı ineğin, ölmüş ineğin etiyle ölü diriltmeye kalkarlar. Gördünüz mü tertipsizliğin şeyi? Bu da tertipsizlikten. Bunu ben yüzlerce, binlercesiyle de ben bunları örnekledim. Tebhili Kur'an diye bir çalışmamda 11 yıldık. Ama burada bu örneği vereyim size yeter. Diğer bir nokta, Kur'an'ı anlama noktasında. Cenab-ı Hak Vakıa Suresinin 79. ayetinde la yemessuhu illa mutahharun der. Kur'an'la mutahhar olmayanlar temas kuramaz. Bu ayeti de bildiğiniz gibi ne yaptılar? Abdestli olmayan Kur'an'a dokunamaz şeklinde şey yaptılar. Halbuki Cenab-ı Hak mutahhar olmayan Kur'an'la temas kurmaz diyor. Bir haber cümlesidir bu. Kuramaz değil, kurmaz. Bunun anlamı şu. Mutahherlik sözcüğü, oradaki mes sözcüğüyle her ikisi de mecazi ifade eder. Bildiğiniz fiziksel dokunma ve fiziksel temizlik değil. Bunları internet sitesinde de Kur'an abdestsiz de okunabilir diye bir makalem var. Orada uzun uzun ayrıntıları vardır. Orada da bunu göreceksiniz. Oradaki ifadelerde mes sözcüğünü ve taharet sözcüğünü fiziksel olmadığını ispat ettikten sonra Kur'an'daki o ayetin zaten siyah ve sibakından yani söz akışı içerisinden denilen şu: beyni objektif olmayan, zihni tertemiz olmayan, Kur'an'a gözlükle bakan, buna başka din gözlüğü deyin, tarikat gözlüğü deyin, meşrep gözlüğü deyin, dediğim gibi herhangi birinin etkisi altında kalmış adamın görüşüyle yaklaşıldığı zaman Kur'an'dan da kimse bir şey anlamaz. Onlar da anlamaz. Onun için Kur'an'ı anlamak için de objektif davranmak lazım. Mezhep gözlüğünü, din gözlüğünü, her şeyi sorgulayıcı bir niteliğe getirerek öyle hani şu anda gençlerin çok ilgilendiği hani bilgisayarlardaki virüs var ya, virüs, hani bilgisayara virüs bulaştı derler de çalışmaz olunca zihindeki virüsleri atmak suretiyle tertemiz bir zihinle objektif bir bakışla Kur'an okunursa Kur'an'dan bir şeyler alınır. Kur'an onlara yararı olur. Ötekiler işte mezhep gözlüğüyle baktığı zaman işte burada bir şey var. Bir olay anlatayım burada. Olayın kahramanı burada. Oturmuşlar restoranda karides yiyorlar. İki arkadaş. Birisi karides yiyor, bir tanesi demiş ki sen niye yemiyorsun demiş. O da demiş ki bizim mezhebe göre haram demiş. Mezhebe göre. Delikanlı bunun devamını getirmiş. Ya demiş ben Kur'an'da biliyorum demiş. Ayet var. Allah size tüm hoş, güzel, nefis şeyleri helal etti. Size havais, çirkin, pis, zararlı şeyleri haram ettim diye bir genel ilkesi var Allah'ın. Bunu hatırlatmış. Olabilir ama demiş, ben ileri gidip bir hocama soracağım bunu demiş. Olayın kahraman şu an karşımda. Evet, yine de gidip bunu bir hocama soracağım demiş. Şimdi hocasına gidip soracak. Şimdi karides, midye vesaire neyse. Hocasının diyeceği şey nedir biliyor musun? Şafii mezhebine göre diyecek, anladın mı? İmam Şafii demiş ki, denizden babam çıksa yerim demiş. Ama Ebu Hanife demiş, ona göre de bu yenmez, haram demiş. Onu diyecek. Ama şimdi sorsam acaba ne dersiniz? Yani Ebu Hanife hiç ömründe karides gördüm yani. İnşallah. Ve sonra o mübarek çok hakkında iftira atılmış bir adamdır. Biz onun incelemelerinde, tarihi şeylerinden görüyoruz ki adamın aslında Kur'an dışı hiçbir şeyi yok. Onun için zindanlar da çürütülmüş, Kur'an dediği için çürütülmüş. Taviz vermediği için hani orada kırbaçlanmak suretiyle zindanlarda öldürülmüş bir yiğit. Mezhep kurdu, parti kurar gibi parti mezhep kurmamış bilmem ne. Bunlar hep sonradan onun adına uydurulmuş şeyler. Onun için burada Kur'an'da yararlanmak istiyorsa dediğim gibi mezhep, tarikat, lider vesaire gibi gözlükleri de bırakacağız. Kur'an'a yalın olarak sarılacağız ve Kur'an'dan yalın olarak istifade edeceğiz. Kur'an'dan işte bu istifadeyi yapacak olursak Kur'an'ı gelecek kuşaklara biz taşıyacağız. Şimdi kendilerinden Allah razı olsun, yakın zamanda Cumhuriyet döneminde Müslümanlar Kur'an'ın Türkçesiyle tanıştı. Büyük mücadeleler verildi. Sonra ilahiyat fakültelerimizde çok yiğit adamlar çıktı. Kur'an'ı yalın olarak halka sunmaya kalktı. çalışmalar yaptı, engellenmeye çalışıldı falan. Yine onların attığı adımlarla biz de bugünlere kadar geldik. Şunu söylüyorum, yani birken bin olduk. İnşallah binlerdeyken milyonlara doğru ulaşacağız. Bu Kur'an'ı yalın olarak götüreceğiz. İşte burada en büyük mesele şu, demin bir olay dediydim size. Hadislere karşı artık tavırlar belli, sorgulamalar belli. Bunları görüyorum, bunları biliyorum. Tek bundan sonra yapacağımız bir şey daha var. Kur'an'da tercüme edilmiş sözcükler, kavramlar gerçekten onlar mı? Bir de Kur'an'ı kavramların sorgulanması meselesi var. Hani demiştim Fusilet 26 ile ilgili, kafirlerin kararı Kur'an içerisinde lağu yapın, bozuntu yapın demişlerdi ya. İşte o bozuntular, inanır mısınız, ayıkla ayıkla, ayıkla ayıkla bitmiyor. Şimdi Kur'an'ımız açıktır, apaçıktır. Gizlisi yoktur, şifresi yoktur. Bunları söylüyoruz, bana mesaj atıyorlar. Ya kardeşim diyor, sen Kur'an açık, herkesin anlayacağı kadar açık bir kitaptır diyorsun diyorlar. Hatta şöyle söylüyorum. Kur'an'ın orijinali peygamberin döneminde de peygamberimiz ne anladıysa Ebu Cehil de onu anlamıştı. En eğitimli bir insan o gün için neyi anladıysa köle bilen de onu anlamıştı. Kimse farklı bir şey anlamıyordu. Kimse Kur'an'ın anlamıyla ilgili gidip de peygambere ne bir başka arkadaşına kimse bir şey sormuyordu. Niye? Ana dilleri olduğundan dolayı herkes onu direkt anlayıp biliyordu. Ama biz bugün öyle değiliz. Neden değiliz? Kur'an'ı kavramlar üzerindeki yapılmış bozuntular yüzünden biz değiliz. Bizde işte yok mezheplerdi, meşreplerdi, tarikatlardı, şunlardı, bunlardı. Kendi aramızda da bir birlik, bir tesanet, bir konsensüs sağlayamadık. Onun için Kur'an'ı kavramları da sorgulayacağız. Kur'an'ı kavramları sorguladığımız zaman, netleştiğimiz zaman artık dini dediğim gibi başka kitaplara da sağlıklı anlatmanın, sağlıklı aktarmanın yolunu da açmış olacağız. Bunu da değişik örneklerini bir şey yaptım. Ha, anlatıyordum, esas noktayı kaçırdım. Adam diyor ki, madem Kur'an bu kadar açık da, sen bu Kur'an'ı açıklamak için, bak soruya bakın, 11 cilt, 11 bin sayfa neden, ben tefsir değil mi, tebliğini yazdım diyorlar. Görünür de ne kadar güzel değil mi? Yani ne kadar haklı bir soru. Ya Kur'an'ı işte yalın olarak 600 sayfalık kitap, 600 sayfa olarak takdim et. Sen 10 bin sayfayı niye yazdın diye bana soruldu. Çok söyledim. Ben o 11 bin sayfalık çalışmayı Kur'an'ımıza sürülen lekeleri, Kur'an'ımızın üstündeki tozlara atmak için yaptım. Kur'an'la hiç alakası yok. Kur'an'ı anlatmak için yapmadım. Kur'an'la ilgili yenilmiş naneleri teşhir etmek için yaptım. Okuyanlar da bunu biliyor. İnceleyenler de bunu biliyor. Onun için Kur'an okuduğunuz zaman dediğim gibi ilk bugün bir ilkokul eğitimi almış bir çocuktan üniversitedeki akademisyenimize kadar hepsinin anlayacağı ölçüdedir. Yalnız şu andaki kullar tarafından yapılmış mealler, tefsirler gafletten, eskilerin çoğu da ihanetten olmak üzere çok hatalıdır. Burada önerim şudur. Meal okurken bir kişinin yazdığı meale kesinlikle itibar edilir. Önümüzde en azından 3 tane, 5 tane meal oluşturalım, bulunsun. Mukayeseler yapalım. Her birini dikkate alalım. Birinin gözünden kaçan öbürü yakalamıştır. Öbürünün gözünden kaçanı öbürü yakalamıştır. Dediğim gibi gafletten olanları pek çoktur. Hepimiz dini şeyde otomatiğe bağlandık. Ta çocuktan hani beyinlerimiz yıkandı, kulaklarımıza bir şeyler dolduruldu. Çoğu şeyleri onunla, bakın onunla hareket ediyoruz. Onlarla hareket etmişiz. Bazı şeyleri çok anlattım da taze bir olay anlatacağım size. Malumatınız olsun, sizinle paylaşayım. İki hafta evvel yine İstanbul'a geleceğim bir şey gereği. Sabahleyin kalktığım zaman bir mail gördüm. Belki o arkadaş buradadır, içinizde de olabilir. Buradaysa lütfen ayağa kalsın, teşekkürlerim var. Diyor ki, siz meallerinizde, Nahl suresinde Cenab-ı Hakk'ın araya vahyettiğini, tüm meyvelerden bal almasını emrettiğini, onu vahyettiğini yazmışsınız. Tüm meyvelerden, altını çiziyorum, bakın meyveler. Ama diyor şu anda ortaya baktığımız zaman pratikte ve bilimsel bir gerçek ki diyor, arı balı sadece diyor meyvelerden almıyor. Ağaç kabuklarındaki kalmış akıtlardan da alıyor, reşinelerden de alıyor, şuradan alıyor, buradan alıyor. Kur'an niye sadece meyveler diye bu şeyi meyvelere indirgedi diye meyvelerden bahsediyor. Arının çiçek olmayan, meyve olmayan bir ağaç tütüğünden de bal alabildiğini niye söylemiyor diye bunu bana iletti. Çok taze bir olay. Hani dedim ya, zihinlerimiz otomatiğe bağlanmış. Biz daha çocukluğumuzdan beri işte semere sözcüğü tekil olarak hepinizin bildiği meyve demek, ürün demek. Semerat dediğin zaman bunun çoğuludur. Meyveler demek. Öyle biliyoruz. Ve ama Hakkı Yılmaz olarak inanın bu yaşa kadar da semere sözcüğünün kesinlikle bir tahlilini, bir analizini, geçmişte kadim Arapçadaki boyutunu da merak da etmedim bu mesaja kadar. Bu mesajı aldıktan sonra semere sözcüğünü araştırmaya başladım. Semere sözcüğüyle ilk karşıma çıkan şey ma tahmiluhu şecer. Ağacın taşıdığı her şey. Buyurun. Biz hep meyveler diyoruz, anlatabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın kullandığı sözcük, bugünkü bilimin ulaştığı noktaları da kapsayan bir sözcük. Hemen geçersin, onu notu alırsın, oraya işlersin. Bu tip çok şeylerimiz var. Ben bunu kendimizden örnek ettim daha. Onun için değerli dostlara her zaman yaptığım neylerde, söyleşilerde, verdiğim haberlerde bu dinin doğru anlaşılması için her yönden öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Evet, bu bölümü burada böylece sonlandırıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz istirahattan sonra yine devam bir soru sorabilir miyim? Çok merak ettiğim için, aydınlanmak için. Şimdi biz yanlış çevirilerden dolayı çok sorunlar yaşadık, yaşıyoruz. Bunu anlıyorum ama size de getirilen bir eleştiriydi bu internet sitelerinde başka birileri tarafından. Ama sorunun cevabını da ben almak istiyorum. Yani bir... arkadaşlar duysun diye. Duysunlar, tamam. Şimdi Arapça bilmiyoruz, Arap değiliz. Türkçe konuşuyoruz ya da başka dil konuşuyoruz. Birilerinin mutlaka çevre insanlara muhtaçız. Evet. O insanlar bizim elimiz, gözümüz aslında çok büyük bir vebal altındalar. Çeviren herhangi bir insan çok büyük bir vebal altındalar. Evet. O insanlar çok değerli olması gerekiyor. Benim başka bir fikrim var ama benim asıl merak ettiğim konu gerçekten de Abdülaziz Hoca'nın söylediğinin hani tam bir cevabı sizin açınızdan var mı? Soruyu hatırlatayım. Soru şu. Bir Arap niye salat sözcüğünü namazlığa aldılar? Yani bu gerçekten etimoloji olarak nerede mümkün? Yani Araplarda böyle bir tartışma var mı? Suudi Arabistan'da, İran'da, Arapça konuşan herhangi bir ülkede. Bunu size eleştirmek için sormuyorum. Yani yanlış anlamayın. Gerçekten de kafayı kurcalıyor. Şimdi tabii Türkçe konuşup Arapça bilmiyordum. Arap kardeşim, sen niye Kur'an'ın diline sahip çıkıyorsun? Yani Kur'an'ın aynı dili konuşuyorsun. Sen nasıl bu kelimeyi aldın da bu hale getirdin? Evet. Şu an günümüzde Arabistan'da böyle bir tartışma var ki. Şimdi bu başladı. Bu başladı. Şimdi şöyle arz edeyim ben size. Hani burada yine şu demin bahsettiğim ya Hazret konusu. Bu da bunlardan bir tanesi. Şimdi Müslümanların tarihi, İslam tarihi demeyeceğim de Müslümanların tarihi çok karanlık noktalarla dolu. Özellikle Peygamberimizin vefatından sonraki an bir karanlık dönem. Bu Emevi dönemi çok baskılı bir dönem. Burada dini görevler literatürleştirmiş. Mesela kutubu siteye bakıyorsun, tarih kitaplarına bile bakıyorsun. Şöyle bir olay anlatayım. Adam anlatıyor. Ramazan bayramı mıydı, kurban bayramı mıydı? Böyle de başlıyor. işte günün şeyi, halifesi Mervan Medine'ye geliyor. Bayramda hutbe okuyacak. O hutbeyi okuyacağı zaman diyor ki ben diyor hemen diyor namaz kılmadan, hani bayram namazı 3 rekat kılınıyor falan ya İsa, o namaz kılınmadan diyor hemen diyor hutbeyi okumam lazım diyor. Yok diyor, peygamber şöyle yapmadı ki diyor. Adamın dediği şey şu, o dönem geçti diyor. O dönem geçti diyor. Bu kesin olarak şu. Ben sözünü söyleyeyim. Peygamber Efendimiz vefat ettiği anda karşı devrim başlamıştır. Ben de öyle inanıyorum. Bak, vefat ettiği anda karşı devrim başlamıştır. Mesela örnek vereceğim. Yani konu biraz muhabbet çok. Önce şunu, neden karşı devrim? Kur'an'da Lokman suresinde ve Furkan suresinde iki tane yerde muktesit diye bir sıfattan bahsediyor. Muktesit iktisatçı, çıkarına uğrayan, ikili oynayan adam demek. Mekke dönemindeki ikili oynayan adam muktesittir, Medine dönemimize münasıptır. Muktesit çıkarına çalışan adam demek. Hani şimdiki iktisat ilmi var ya, hani çıkar, menfaat, böylece. Bir adamdan bahseder ama bu muktesit kim? İsmi verilmez. Kur'an sadece bütün herkesi karakterize eder ama isim vermez. Mesela biz Ebu Leheb deriz bir adama. Ama Ebu Leheb adamın adı değil. Karakteri. Legalı. Ve diyeceğim şu ki peygamberin yakınında ikili oynayan, fırsat gözleyen bir adam var. Ve peygamber vefat ettiği anda orada devlet başkanlığı makamına edip ümmetin içerisinde onlarca, belki de yüzlerce de adam. Ama o anda ne gören olmuş, ne duyan olmuş, bir tanesi hemen ortaya fırlıyor. Peygamber dedi ki el-e'immetu min Kureyş. İmamlar devlet başkanları Kureyş sülalesinden olacak dedi. Ve böylece peygamber adına, bu ilk bir uydurma değil, daha evvel uydurması var, sağ olun, uydurma hadisler var peygamber döneminde de. Bunu görüyoruz. Ve bu hadis değil, peygamberin bu görüşü doğrultusunda orada o junta tarafından devlet başkanı seçimi yapılmış. Bu bir. Bunun arkası çok kötü gelecek. Tam Kur'an'a, Mustafa doğru uzanacaktır. Mesela bu muhtesef kimdir, şudur, ben araştırmalarımda ben bunları da belirledim. Ben bunun ismini de koydum. Bu mealin ön sözüne onun ismini de koydurdum ama bir mezhep algısı falan oluşur diye ben bunu çıkardım. Orada. Tarih, onu da burada yazar, tarihçilere bıraktım dedim. Evet, orada ben aradım aslında. Ha, bak bunu tarihçilere bıraktım dedik, bu bir. Şimdi peki söyleyin, peygamberimiz el eyyümmetü min Kureyş'in diyebilir mi? Saçma bir şey, diyemez. Ha, neden diyemez? Çünkü Cenab-ı Hak, değil mi? Emaneti ehline vereceksiniz. Emri var. Allah'ın emrine karşı gelen bir peygamber düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Devam ediyor. Peygamberin vefatından sonra bir örnek daha vereceğim. Bu da tarihi. Yani konumla ilgili değil ama size bir örnek daha vereceğim. Peygamberimizin biricik kızı hayatta kalmış Fatıma Ana. Bak Fatıma demiyoruz, Fatma Ana diyoruz. Anadolu'da Fatma'na, Fatıma Ana, Fatma'na, değil mi? Hep böyle analı gelir yani saygılı insanlar. Peygamberimizin Fedek'te hissesi vardı. Humus dediğimiz şeyden Fedek arazilerinde hissesi vardı. Fatıma Valide miras payını istedi. Peygamberin babamın mirasını verdi. Devlet başkanına gitti. Devlet başkanı Ebu Bekir aynen şunu söyledi. Babam peygamberimiz dedi ki nahnu me'aşirul enbiya la müveris. biz peygamberler grubu kesinlikle miras bırakmayız. Peygamberlerin mirası sadakadır dedi. Diye Fatıma Valide'yi reddetti. Devam ediyoruz. Fatıma Valide burada susmadı. Böyle bir eşe kaldı. Üzerine bir teneke koydu. Hani şimdiki davul diye bir şey. Anlatabilir miyim? Sokak sokak Ebu Bekir benim hakkımı gasp etti diye teneke çaldı. Bunu şey değil falan değil. Bu halde esasen tarih kitaplarında bunu görürsünüz yani. Bunları hep orada görürsünüz yani. Bunlar tarihlerin yazdığı şeyler değil yani. Kütüb-i sitede var olan şeyler. Şimdi iki tane şey var. Ebu Bekir babam böyle dedi. Peygamber miras bırakmayız dedi. Fatıma Valide diyor ki burası diyor zaten aslında babam mirasla değil diyor. Bana sağlığında hediye etmişti diyor. Bu yönünde var. Burayı da belirtmeyin. Fatıma'nın arazisi gasp ediliyor. Fatıma kapı kapı dolaşıp Ebu Bekir'i şikayet ediyor. Şimdi bakın iki kişilik var ortada. Birisi daima Peygamberimizin yanında kalmış Fatıma Valide. Birisi de Peygamberimizin kayınpederi ve arkadaşı Ebu Bekir. İşin özü. İkisinden birisi yalancı bakın. Açık söyleyeyim yani buraya getireceğim. İkisinden birisi yalancı. Ama Hazret buyurun. Bunu kime uygun görelim? Yani bu faturayı kime keselim? Objektif olarak, kişisel olarak kesemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Ama Kur'an'ı araştırıyoruz, bakıyoruz. Öyle mi? Sebe suresinde, Nebil suresinde. Ve verise Davud-u Süleyman. Süleyman Davud'a varis oldu. Süleyman peygamber mi? Davud peygamber mi? Bir peygamberin oğlu varisçisi olabiliyor mu? Peygamberde hani biz enbiyalar grubu olarak mirası bırakmayız demiş olabilir mi? Bakın gördünüz mü? Şimdi o tarih yani o dönem karanlık. İşte bu salat kavramı da hani böyle başka sorular gelebilir bu konuyla ilgili. Bu içi boşaltılan lav edilmesi gereken kavramlardan biri İslam'ın temel şeyi. Neden? Peygamber ifadesi de salatü imaduddin. Salat dinin direğidir. Hakikaten bütün dinin umdeleri hep salata bağlıdır. Salatı yok ettiğiniz zaman din ortadan kalkar. Hatta geçmiş peygamberlerle ilgili salatlar da var. Sadece bizim peygamberimizle ilgili değil. Burada bak bir şey daha getireceğim. Hepiniz bilirsiniz. Belki burada da vardır. Kütüphanede varsa arkadaşlarım. İki tane tercümesi yapıldı. Müfredat. Ragıb el-İsfahani'nin muhtemel kitap dediğimiz. De, burada bu şeyde varsa bakarsınız. Orada salat maddesine girerken adamcağız bir şey demiş. Gale ehlül lügati. Metnini okuyorum oradan. Gale ehlül lügati es-salatu et-dua. Ehli lügat dedi ki salat duadır. Bakın. Ehli lügat dedi ki başka kavramları açarken kendisi bilgece kavramı açarken burada kavramın açı sözcüğün açıklamasını ehli lügata fatura eder. Şunu da söyleyeyim. Kadim lügatların hiçbirisinde de salatın dua olduğu yazmaz. Kesinlikle yazmaz. Burada çok enteresan. Yani bunu ne halk ne maksatla yaptı değil. Ne maksatla yaptı onu bilmiyorum. Aynen metnini söylüyorum. Arapçasını olduğu gibi. Gale ehlül lügati es-salatu et-dua. Aynen böyle. Hocam çok normal. Arap tamam. Şimdi bütün mesele bu. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar artık irdelenmeye başladı. Kavramlar, sözcükler, orijinallerine ulaşılmaya başlandı. Yıllardır, hani 1500 senedir, şurada burada. Şimdi hep uyutulmuş, belirli şeyler, belirli noktalar hiç sorgulaması yapılmamış. Hani affedersiniz ama biri